coat, watching over young ones. Young G's coming up slanging dope. Living in flint, you either dead or been. Ask what you locked up for, but I guess for being black and being a hoe. Having too much good smoke, these coppers don't like us. But the nigga glance, they try us. Roll them up and shake them up and drop your gang into the tightest and nice. Fucked up at expressing the truth about my feelings. Trying to make millions, but they seem no millions, so I'm sticking to drug dealings. The system is twisted in case you missed it, but niggas feel me. Fuck sucking dick for DV, cause you niggas don't need to see me. And if you're rated G, you with me till I D-I-E. That's why we live in the dark. Shot, woke up and down the block. Only wish it was a dream when I see my nigga shot. Damn, whole corner blocked off. Where my nigga did a little dirt, that's why he got knocked off. But fuck that, me and my nigga go back like 8 tracks. And while I'm steady drinking, I'm sinking, thinking about that payback. No time to lay back, cause it's time to go do these niggas. Run through these niggas and work out back on who these niggas. As we creep, hope we creep up right behind them. This shit is deep, I ain't going to sleep until we find them. Let them know what they did was some straight up hoe shit. They took my nigga away, so now I'ma take they hoe clip. Get matter of fact, I know where one of them bitches live. And it gon' be drama when we pull up at his mama's crib. Unload the cages in the tech nines. These niggas tryna check mines. It's time them hoes respect mines. And hit they ass where it hurt. Then drop they dick off in the dirt, cause the only way they going out is in the hearse. The simple fact is I don't know why. I guess the same word we was given got us living to die. Shit, niggas are killing niggas over stupid shit. Over material items and hoes, they call they bitch. I wouldn't trust that nigga or that hoe, cause you learn criminals turn every second. Most infected by turns, hitman herbs can provide no better protection. Chuck down in this war, stand by the Lord and take safety off the Smiths and Wesson. And stand by your dope, cause your dope can get kicked in. Cause this fucked up world we live in, cause this black on black blasting. And it brings so much pain, but in the game you know some days it rain. Bitches running they mouth, trying to frame a nigga on cane. That's all fucked up, man. They ask me why do I stay high, smoking on 454 fly, got me living and dying. Näin jatkettiin Top Authoritin Living to Die -biisillä uutistiedotteiden jälkeen. Ja seuraavaksi hieman rockia, jota meille esittää Stooges, ja kappale on nimeltään Loose. Look out. Music. I went stick it deep inside. And I'll stick it. So beautiful, it's almost unfair. It's cold, but it's true. It's so cold, it got warm. The kids is out in the schoolyards playing. It's nice and calm, and it's dangerous. When the MCs came, they bought the name. Then you perform some at the snow cocaine. Everybody got they get high, oh, they get right, they get nice, they get by, oh, they get open, get ready, get prime. The national pastime is victimless crime. You want your thrill and I want mine. As long as we can get it, we ain't got to say why. I don't need to pry, you ain't got to lie. We ain't got to speak when it's written in the eyes. Whenever she was by, from the sparkle in the palms. Yeah, the young girl smiling, a hustler's charm. And I am from the city where the hustlers are born. Made, traced, murdered, replaced. Lifelong residents barely feel safe. And the streets off with plenty taste and little faith. Break it down. Little face, soft lips, little waist. Break it more. Tiny hands, oh, fat ass. Big eyes like birthday surprise. Super duper fly, born in 85. Repeat it to yourself, this is a victimless crime. Psych your mind as a victim every time. Your tasty little pill, your freaky little thrill. Crave won't leave you still, you wonder how it feels. It's real, pussy like some money that you steal. When the MC came, fill up the name. And to perform some act, it's no cocaine, it's the act to say. Before they mark the door, now on to the mental pain. Spook the pain, found it to be pop. Get the people on the floor. Crime and medicine, dead wrong and live in America. Off the block and right in your area. Fresh apples and peaches for the president. Ha ha ha, crime and medicine, dead wrong and live in your area. From the street corner right in your residence. Fresh peaches and apples for the president's crime. Fresh peaches and apples for the president. Crime. Fresh chocolates and apples for the president. Crime. Fresh linens and apples for the president. Crime. Fresh. Fresh. Fresh. Fresh. Siinä Mos Def ja tässä Koivuniemen herrat ja Turkimaisen Halme. Sokeet johdattaa sokeet. Ei muistatko, kenen puolesta valehtelen? Side silmillä tottele, ajattele et. Yksi silmäisenä miehenä on kauheaa. Siltä vaan kun sokea meitä harhaan johdattaa. Sokeet johdattaa sokeita. Ne, jotka vetää eden loppa syvemmäl skutas. Sokeet johdattaa sokeita. Metki jopas painet ollu itse kihukas. Ei, sokeet johdattaa sokeita. tota. Ne, jotka vetää edellä syvemmäl skutas. Sokeet johdattaa sokeet. Ja petki opastaan, et ollu itse kihukas. Opittiin ihan aluks suoraan vaittaamaan tyylejä. Opittiin, et kunnioitus ja pelko on synonyyme. Käytiin läpi perusripsaukset, raavit ja kilikalit. Teemu läpi marketin, fönarit toiset omaksuun nopeammin ja oppi kaikenlaista. Ei opastus pelkkään korvana, kun kerrottiin, et kaman veto on magent meno ikinä. Ja ihan harmiton siinä vaiheessa, kun ei vielä ees piikitä. Ja jos saa vakuutettu tutut sit, et kaikkee pitää kokeilla, voi jopa pistää rahoiks näin lopeilla. Sokeet johdattaa sokeita. Meikki opastaan, et ollu itte kihukaan. Sokeet johdattaa sokeita. Jotka vetää elon vaan syvemmää uskutaan. Sokeet johdattaa sokeita. Meikki opastaan, et ollu itte kihukaan. Elikä näin. Koivuneemme herrat ja sokea johdattaa. Ja vaihteeksi hieman teknisiä ongelmia, mutta kohta kuuntelemme Funkadelikkiä. Ja Funky Dollar Bill on biisi, joka kuulostaa tältä. Yeah. twice. The pusher push, the fixer fix, the judge quits, the junkie loses his life. For the dollar bill, for the dollar bill, U.S. dollar bill. Bouncing Souls kappaleellaan Cracked. Ja voisi melkein jatkaa vähän hardcore soittamista. Vähän ehkä vaihtuu tyyli, mutta nyt on kyseessä Gorilla Biscuits ja Big Mouth. You don't like your house. Ja näin, viimeinen kolonna. Ja seuraa johtajaa. Oli kipalein nimi, jolle ei nyt selkiintynyt vielä kenellekään. Sitten hieman kevyempää musiikkia. Ike ja Tiina. Ja kappalehan on Huli Guli, tietenkin. Kuulostaa tältä. Tässä vaiheessa kesää on hyvä ehdotella ihmisille jotain terveellistäkin välillä. Eli siinä oli Uumeon pojat Final Exit ja Bent Out of Shape -kappale. Mut joo, sit tässä on vastakaikua sille. Long Beach Dub All Stars ja Kick Down. Not so straight. It's... Kick me down is all I hear nowadays. break me off. You can say it in a thousand ways. Give me this, give me that, as if you feed hungry. Lying and kicking just to smoke up all my weed. Drinking my brew and getting drunker than me. Tell me what is it that you wanting from me? Ain't that so free? I had to work to get what's coming to me. Open your eyes and realize this is something to see. Kick down is what they talk about today. You're in my arena, but you don't wanna play. It's how you move and not what you say. When the cat's away, the mice will play. Cause I remember in the days when I didn't have nothing. Living in the ghetto east side, I'll tell you something. From the life I've lived and what I've seen, nothing from nothing leaves nothing. So you better have something if you wanna kick down from me. So let's move to the side and make this discreet. Take a look at my numbers to see if they meet. Up with your standards to fill up your streets. I don't know who you are, but I guess you know me. Stop thinking you can come up so easily. Kick me down is all I hear nowadays. Break me off, you can say it in a thousand ways. Give me this, give me that, as if you feed hungry. Lying and kicking just to smoke up all my weed. Drinking my brew and getting drunker than me. Tell me what is it that you wanting from me. Ain't nothing free, I had to work to get what's coming to me. Open your eyes and realize this is something to see. What is it that you begging me for? I got it all, but now you can't have it. I've learned from what I've earned and established. My status is a job to manage, and to my advantage I will stand ground. Shake your hand like the realest man around in your town. Kicking you down for a minute, but everything in life have its limits. Beginning only to end it, as if it was intended. For keeps I have to take in the streets and represent it. For each one who slept I would creep and wreck his image. You can sleep for each consecutive second that's independent from each hour. I speak as if I was the only source of power. Keeper of deeper thought with knowledge in my conscious tower. I read the fake like character and fictitious novels, and yet between the lines I find more follow a most hollow way of life to model. False dream fashion, stressing the bottle. Now nah, you're better off wishing a lotto. Kick me down is all I hear nowadays. Break me off, you can say it in a thousand ways. Give me this, give me that, as if you feed hungry. Lying and kicking just to smoke up all my weed. Drinking my brew and getting drunker than me. Tell me what is it that you wantin' from me. Ain't nothing free, I have to work to get what's coming to me. Open your eyes and realize this is something to see. Hey, Frank. Haha, what's up, Ope? Ain't seen man, a while, man, child. Fucking living large, coming huh? up, hon, you like it, serving the purpose gold, and shit. Car, everything. Rock, rock. Kick me down. Huh, I'ma tell you like this, bro. Kick me down is all I'm hearing from you. Come on, man, break me off, say me some. As if it's something for you. I need this, give me that. As if you need some help, feed yourself. You's the only one that needs yourself. I need a drink to get me drunker than the 40 thieves. Tell me why is it that you frontin' on my fortune, please. Speak your peace or forever hold your own. I need a loan, I need a car to get on. Nah, dog, you're better off fetching for your own bone and throne. Come on, I'm in the streets, I'm all alone. But if you seek, then you shall find, your shine ain't gone. So can I get a kick down? Nah, you wrong. Kick me down is all I hear nowadays. Break me off, you can say it in a thousand ways. Give me this, give me letters if you feed hungry. Lying and kicking just to smoke up all my weed. Drinking my brew and getting drunker than me. Tell me what is it that you wantin' from me. Ain't nothing free, I had to work to get what's coming to me. Open your eyes and realize this is something to see. Sisät proteiini venukset, sydänyö syntiin lankeemukset. Vihdoinkin lomalla vitun hyvä olo. Nyt vie molo, eikä Volkswagen polo ranta viivalla. Ajatukset riivatut, kun hanurit on huolella hiivatut. Hilluva mini maailmankaikkeus ja valinnan loputon vaikeus. Askarruttaa aina, kun aurinko poraa ja jaloiset jopo. Parkit joraa, soidin ääni sä ei yhtään soraa. Hyvätkään notkeaa. pudotti joukosta puton. Maailma on iso akvaario, pyörivä pakaroiden planetaario. Hektinen vitun herbaario. Maailma on iso akvaario, pyörivä pakaroiden planetaario. Hektinen vitun herbaario. Päivä kävelyllä kuutarhassa, heilutan himojen puutarhassa. Mieletön minuutti. Maisema tirisee jumalan lihana. Nenästä sentti uhkea Uranus. Palmu latvassa Serenan Saturnus. Vaativa silmä ja hulahula vanne. Meri on turkoosi kylpyamme, missä viilenee mielen trampoliini. Vain hetkeksi rannalla pantomiimi on koukuttavinta sorttia, josta pois pääsyyn ei ole porttia. Tässä maailmassa muotoja nuolemassa, kuolemassakin Cupido on kuolemassa. Kuulema kuumia nuolia ampuen kuiden pimeitä puolia. Maailma on iso akvaario, pyörivä pakaroiden planetaario. Näin notkea rotta ja pakaroiden planetaariot. Ja sitten palaamme hetkeksi hardcoren maailmaan. Madball ja

sitten hieman vanhempaa suomimusiikkia. Pertsa ja väärä osoite ja valmiiksi tapettua aikaa. Kun on viihde kalliisti maksettukaan, ei saa sua viihtymään. Ja vieraana tuttujen seurassa joudut hymyä esittämään. Niin salaa syyttelemme itseämme, vaikka kaikkihan johtuu jostain. Ja silloin alistumme kuluttamaan jo valmiiksi tapettua aikaa. Kun parhaat vaatteesi lävistävän, luulet katseiden syyttäväin. Etkä saa sua pitämään itsestäs, miten tyyliäs muutatkin. Niin salaa syyttelemme itseämme, vaikka kaikkihan johtuu jostain. Ja silloin alistumme kuluttamaan jo valmiiksi tapettua aikaa. Vatsasi täynnä on ja vaan tunnet nälkää oudompaa. Kun tunteettomuutta rakkaimpaan pois viinallakaan et saa. Niin salaa syyttelemme itseämme, vaikka kaikkihan johtuu jostain. Ja silloin alistumme kuluttamaan jo valmiiksi tapettua aikaa. Vähän me sitä aatellaan, mitä täällä me haluamme. Kuin muutkin elää koetetaan, niin tuhlaamme elämämme. Ja salaa syyttelemme itseämme, vaikka kaikkihan johtuu jostain. Ja silloin alistumme kuluttamaan jo valmiiksi tapettua aikaa. Thinking about what this life means. Sometimes it's hard to do what's right and what's good. My people still stuck in the hood, looking for jobs. That's why brothers steal and rob, and that's the problem. That's why I gotta weave and bob. Pops was gone early at the age of 6. Mom sitting back hoping he would change his tricks and stay the same. Life, that's the name of the game. Who's the first to flinch? Who's giving the inch? Everybody gotta look at theyself at some point and pinpoint the problem. Asking where to solve it. Ask God to give me the strength, cause I needs to make it. Some work hard and some take it. That's the way that it goes. My mind is grown. This is only for the ones that can hold their own. And yo, my life is filled with sadness and pain. Trying to make it through the clouds and the rain. No matter what the strain, I gotta maintain the sights and stand up and fight for what's right. My life is filled with sadness and pain. Trying to make it through the clouds and the rain. No matter what the strain, I gotta maintain the sights and stand up and fight for what's right. My life is one that just won't quit. My life is one that cats don't get. My life is one that gets looked past. If you try to cross the man, he might just blast. The lower the class, the worse it gets. Now we got people screaming all kinds of shit. White folks screaming that blacks that took their jobs. Guess we better stand down and let these crooks rob. I stash the checks like corporate execs. Now they turn the other way like they didn't suspect. It's all the plan, they thinking that we half a man. Got us doing 20 years for a half a grand. Even the field, let's do it or we all get killed. Cause life is life, the only people paying the price are the young ones. We gotta fix it quick before they out there looking for some. To stick for real. My life is filled with sadness and pain. Trying to make it through the clouds and the rain. No matter what the strain, I gotta maintain the sights and stand up and fight for what's right. My life is filled with sadness and pain. Trying to make it through the clouds and the rain. No matter what the strain, I gotta maintain the sights and stand up and fight for what's right. Here's the vision, it's all up to us to make these things right. We all should not fight, cause once they divide, you gotta pick sides. We gotta move ahead and wind up dead. And I want the head of every politician that screams he's for us. Still, we don't trust y'all. Cheney, Bush, and Rainbow Push need to take them outside so these bags can just. Where's the land? Where's the mule? We can shut these fools down, but we give them the fuel. They be blasting off to outer space, still trying to find ways to be the outer race. Come out your face again with the slavery shit. Gave us welfare, but you never gave a shit. We weathered the storm, but that's not out of the norm. No jail cells, get brothers back in the dorms. Y'all, my life is filled with sadness and pain. Trying to make it through the clouds and the rain. No matter what the strain, I gotta maintain the sights and stand up and fight for what's right. My life is filled with sadness and pain. Trying to make it through the clouds and the rain. No matter what the strain, I gotta maintain the sights and stand up and fight for what's right. Siinä Brasko kertoi meille elämästä. Ja seuraavaksi vuorossa on DJ Quick ja It's Your Fantasy. Tell me, can you feel it? It's your fantasy, baby. Tell me if you feel it. You know you wanna feel it. It's your fantasy. Say it if you feel it. Okay, let's find a place. Something out of Dodge, like the Quality Inn or the Travelodge. Since I'm going out of my way, for the spot. See, it's only right since you're giving up the cot. Now tell me, who's gonna get the rubbers? First things first. Yes, I like a bitch who carries lifestyles in her purse. So, did you know the play? Close the curtains all the way and get ready for a toss and some quick sauce. With a little weed, I can do a good deed. And as long as you ain't bleeding, I can give you what you need. But I got a little ritual before we make love. You gotta douche a douche a scrub, wash a wash a wash a rinse in the bathtub. Hennessy and apple juice to sip on. Get a little buzz. And we can get our gig on. So don't trip, cause when you're taking off your clothes to reveal it, I'ma make you feel it. Sing it if you feel it. It's your fantasy, baby. Touch me if you feel it. I need to know if you feel it. Do you feel it, baby? Now put it where you want it. Where you fit in, cause when it comes to hitting and splitting, I ain't bullshitting, see? You look so good, you make me wanna go bareback on ya. But I ain't hitting unless I use the whole pack on ya, bitch. Didn't you know I have more stamina than a horse? So don't trip, just let that hand take its course. Yeah, right, now you're front and shy, acting like you're nervous. No, turn around, lay down, and let me pound on your cervix. Yeah, it's the law of rock. Like a magic mountain. Take it out your mouth and shoot it like a fountain. Pull and watch it explode. Let me me change my tire and I'm right back on the road. Now is this more than you expected? You let me drive that coochie and I wrecked it. So even though I'll never get another chance to kill it, it's cool just as long as I made you feel it. It's your fantasy. Tell me if you feel it. You know you love it. Sing it if you feel it. You make me feel it. I make you feel it. You know you feel it. Tell me. Levyttämästä omassa veressä, kusessa ja paskassa. Tilatees jo tukalampi kuin juutalaisen natsi Saksassa. Kadudiktaattorit pahan akselista. Internetissä etsimässä infoa biologisista ja kemiallisista aseista. Laajentamassa reviiriä sarjan murhista kansanmurhiin. Nälkä kasvaa syödessä, ei voi työtä enää pari hassuun uuriin. Papa, on meikassa myöhässä. Mä tiedän, että se on sun. Liikainen portto, se kakara jo mun. Sisällä tuu hilluun. Tää suorittaa köyhän miehen abortin, eli kuuko pilluun. Luke sen naispoliisin sänkyy käsiraudolla. Ja niin kuin New York Ripper, pihä sen nännit kahja. Parta vitu veitsellä, raskasen anali pampulla. Tungi mun kyrvä se kurkua tuhkeen, nuta se mun mulkulla. Loppuis rukkaa spermat sen naamalle, ihmisenkin on roskaa. Papa ja pappi saapuu Punavuoreen studio ja Punavuoreen punna sempi kuin koskaan. Perilöylin johdosta, kun pahan akseli tuli velkoa periä. Runkkarit lisää maksuaikaa vastaan. Okei kusipää, ota tosta. Myöstää enää meidän arvostusta yrittää ostaa. Likvidointipalvelu kostaa. Vuora vittu sä tyrkää nyt sun parhetta. Ainoat ystävät löytyy hätänumerosta. Sä hämät satanistit. Mä voin piilellä teidän käsiä teidän puolesta vitu loserit. Saatana palvontaa liian ketsua toimintaa tälle namun sedälle. Kohan akselin epäpyhä kolminaisuus ja rituaalimurha tahteen pidemmälle. Sä hämät satanistit. Mä voin piilellä teidän käsiä teidän puolesta vitu loserit. Saatana palvontaa liian ketsua toimintaa tälle namun sedälle. Kohan akselin epäpyhä kolminaisuus ja rituaalimurha tahteen pidemmälle. Pimeyden enkeli toivottaa teidät helvetin sinne, missä huorilla ei ole pilloja ja niitä nussia. Ei edes suonissa on verta, jota juon. Rakas harrastukseni on lasten ryhmä raiskaus. Huono puoli ettei parinani niin ole kuin paparassi, kun muilla ei vaan riitä kantti. Verran janoni on voimakas kuin haulun infomaanin. Viltelen auki ranteen lapsen kauniin nimen saanin. Lämpimään raudan makuisen juoman uudelleen ja taas uudelleen. Verin koktailin pikariin kaadan myös paparassille tolle horrorin ylivaltiaalle. Saatanan tyttärenä vahvoilla voimillani nunnan luokseni veden ja krusifiksin syvällä sen annukset työnnän. Verinen perseen reikä reittejä entisestään ja sen ruumiin urealla vallinen. Joku vois pitää mua sairaana, mutta siveys se vasta vaarallinen sairaus onkin. Ruumiin nunnan papalle uhraan. Tässä vasta alkoa musta enkelin teoista. Kaikkea et halua edes kuulla saati kokea. Kokea. Sälittävät satanistit. Mä voin piilellä teidän käsiä teidän puolesta vitu loserit. Saatana palvontaa liian ketsua toimintaa tälle namun sedälle. Tuohan akselin epäpyhä kolminaisuus vie rituaalimurha tahteen pidemmälle. Sälittävät satanistit. Mä voin piilellä teidän käsiä teidän puolesta vitu loserit. Saatana palvontaa liian ketsua toimintaa tälle namun sedälle. Tuohan akselin epäpyhä kolminaisuus vie rituaalimurha tahteen pidemmälle. Pahan akseli. Epäpyhä kolminaisuus. Paparazzi, musta enkeli ja V-mielinen. And this is what the devil does. He grants his virtues to expand his kingdom, the only valid way. God, with his lack of knowledge, does not understand this truth and opposes it with false thoughts and prayers. God, silence! Satan, Satan, Satan, our Lord and Master, I acknowledge thee as my God and Prince. I promise to serve and obey thee as long as I shall live. I renounce the other God and all the saints. Don't listen to them! Don't listen to them! Our Lord and Master, I acknowledge. Go out of the room! Sister Mary, take the children out of the room! Go! Go! Siinä oli tota vähän vähemmän radiossa soitettua musiikkia. Ja tota, kyseessä oli Paparazzi, Musta enkeli ja Vehe Mielinen. Olkaa hyvät. Get out of my way when I'm blasting my gun. Got 99 bullets, but it only takes one. Got a Colt 45, a razor sharp machete. Like Okanos, try the fucking world ain't ready. Get out of my way when I'm blasting my gun. Got 99 bullets, but it only takes one. It's murder in the first, premeditated. Like Okanos, try the fucking haters hate it. Here comes a mighty, ones they call whitey. This is cinematic, but ain't directed by Spike Lee. It's like Kokon, not 40 acres in a mule. The corner hustlers with 40 Quakers in a tool. Breaking all the rules with the hammers and the baggies. Since I moved to Southie and my nanny used to nag me. Do your homework, get off the street, read a book. Instead I wrote a rhyme, I fucking I need a hook. And you should see the looks that I get when I'm walking now. You should see the respect I get when I'm talking, wow. It's like the whole world spun around. Rolls out the underground, I suppose everybody knows. Surgeons, general, sergeant at arms. Black ops and surgeon dropping hydrogen bombs. Reconnaissance salute reporter, confirmed kill recorder. 30 millimeter grenade launcher border. You weak motherfuckers need to change your material. Serial kill MCs, disease venereal. Imperial lord, fucking big left's a god. Capo regime, original head nod. The all American, king of late night Letterman. Medicine for all of your hip hop endeavors, man. Razor blade in the cheek, machine gun to the cheek. Jungle warfare using the streets, motherfucker. Get out of my way when I'm blasting my gun. Got 99 bullets, but it only takes one. Got a Colt 45, a razor sharp machete. Like Okanos, try the fucking world ain't ready. Get out of my way when I'm blasting my gun. Got 99 bullets, but it only takes one. It's murder in the first, premeditated. Like Okanos, try the fucking haters hate it. Attention like a terrorist with nuclear weapons. It's still $1 billion bill and you a useless investment. Behind every great fortune is a shooter's confession. If only the Lord knows, don't continue to bless them. Wet them with holy water, stolen Soviet automatics. The mortars from Odessa, from street corners to boroughs. It's the extra special to these bitches, my dick is existential. Porno director, let bitches know if they have potential. Like Okanostra, I walk around with the chrome toast. It's so coked up, my nose is totally fucking frozen. Drug music, like the coke rock, my uncle would smoke. Got junkies doing the robot for bundles. I heard they don't wanna call it Hell's Kitchen no more. I swear hip hop got me looking at the front door. I used to love her, now I wanna smother. When I see all the bastard styles that she's mothered. Fuck the Dalai Lama, it's the drama starter. I'll blow the spot like an Al Aqsa martyr. Better lock up your guns, hide away your daughter. Keep the Irish boy away from the fire water. Cause the fire water numb the Irishman pain. It's the samurai druid from the island plain. Like William Wallace and Michael Collins. Beat you down, I'll scream on you like I'm Henry Rollins. Get out of my way when I'm blasting my gun. Got 99 bullets, but it only takes one. Got a Colt 45, a razor sharp machete. Like Okanos, try the fucking world ain't ready. Get out of my way when I'm blasting my gun. Got 99 bullets, but it only takes one. It's murder in the first, premeditated. Like Okanos, try the fucking haters hate it. We'll be right back. vittu saatana. Tossa tää biitti, mistä se tuli näin. Ja nyt voida, sä rupeet räppää ja meikäläinen kotkulla. Mä loikolle toimet omana joen rannassa. Hasiksen kuukkaan kuva, otso pannassa. Oloni letkee, et tekis mieli sammua. Aurinko paistaa, tuuli tuivertaa mun kaljua. Vapana huolista, en muista huomista. Pustussa makkaloimme, koska poissa muodista. Pari biisee ja puoliks syöty patonki. Maahan päällä mökki, mittari matoki. Lokit nauraa, mä nauran mukana. Olo tilo vittu, jees, eli mukavaa. Jalassa valkoiset, 501. Perseestä revenneet, polvista paskaset. Kesämies se päätä vaattele vaivaa. No ois ehkä ollut parvi vaihtaa paitaa. Kun paidassa puolet on jäänyt pinkilaka aitaa. Ja hihoissa on kolme ketsuppiraitaa. Nälkä mä alkeen alkuperäs gangsteri. Väität mua hampiks, no ite oot hamsteri. Hikisessä häkissä juokset juoksun pyörässä. Päädettiin vitusti, et oo koska myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä. Tiedoksi sulle et oo pääsemä ikinä perille minkään. Sun alas sama bisse ja tähän jää. Bisse alkaa toimi, ei jaksa enää löhötää. Vasta rannaltakin kuuluu, älä mölöää. Se on söpöä, kun kännillä se tappelee. Kurista potkii, pullolla nakkelee. Huvissa kullakin, niin ne on mullakin. Jotin tökö sussa, oispa vielä tultakin. Herran jestä, sitähän on suht simoissa. Pitäis varmas karppaa, et jaksa sillä iloissa. Hikki paluu, on kunto pikki kohillaan. Kun sauva kävelevät, mummatkin mut ohittaa. Pitää pysähtyä, hetkeksi puuskuttaa. Viikkaatte mies taas itsestänsä muistuttaa. Okei, samaloidu, pakko vieriä. Välitakkaus pitää syödä, saada uutta kieriä. Sen verran aristaa, ettei pysty varastaa. Mut onneks maksista saa halvalla parasta. Nälkä mä hakee alkuperäs gangsteri. Väität mua pummiks, no ite oot hamsteri. Hikisessä häkissä juokset juoksu pyörässä. Päädettiin vitusti, et oo koskaan myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä. Tiedoksi sulle et oo pääsemä ikinä perille mihinkään. Sisistun alas sama bisse ja tähän jää. Tra-la-la-la-la, kun laulattaa. Niin et naapureitakin naurattaa. Mut onneksi rannassa ei oo naapureista haittaa. Jos alkaa vituttaa, niin vaihtava paikkaa. Oon ruske, kun kike haisee hieltä. Alan miehet moikkaa, ne tuntee mut jo nimeltä. Pyytä remmiin kaltselle istumaan. Totta kai tuun, vittu mä oon iskussa. Kalja piirissä, tunnelma on nousussa. Yks kotta joessa, toisella kuset housussa. Kohta lähtee taju, kiitos ja näkemiin. Se oli siinä, kun siirryttiin väkeviin. Iski perinteinen lumipalloefekti. 10 tyyppiä yhtä aikaa, suunta vasta menettiin. Kaveria ei jätetä, mut turha niitä on ettiä. Kun jengi vetää neliveto päällä pitkin mettiä. Nälkä mä hakee alkuperäs gangsteri. Väität mua juopoks, no ite oot hamsteri. Hikisessä häkissä juokset juoksun pyörässä. Päädettiin vitusti, et oo koskaan myöhässä. Juokse, juokse, kipitä, kipitä. Tiedoksi sulle et oo pääsemä ikinä perille mihinkään. Siksi istun alas sama bisse ja tähän jää. Näin. Nälkä mä oon AG, a.k.a. Mac Bueno. Ja rehellisyyden nimissä väliin tuli joku mystinen kappale. Mä en itse kuullut sitä. Mä olin puhumassa tärkeimmille ihmisille kuin teille. Joo. Nyt seuraavaksi Sepultura ilman Max Cavaleraa. Hieman kyseenalaista, mutta silti Come Back Alive on yhden soittokerran arvoinen biisi. ilmassa heiluu. Kun äiti sano, että elämä ois reilu, ja ateistin hautajaisis kuuluu virren veisuu. Eikä mä ymmärrä miksi. Nuoren perheen pankkilaina työttömyyteen kaatu, eikä pankkijohtajalta maksuaikaa saatu. Pika lähtiessään sammutti sen lampu. Hieman vitsi. Eikä naapurissakaan menny niinku telkkarissa isännällä jalassaan. Lätkäjengin verkkarit ja kömpelövaimo mustelmiaan meikkasi. Kotona, kun faijan mielestä kaikki poikaystävät on homoja. Käsi nyrkissä se lasta kotiin odottaa. Tänään mä katson ikkunasta pihalle. Sieltä joku muuttaa edellisen tilalle. Tapahtuneet tragediat hävii savuna ilmaan. Jotkut istuu hiljaa, toiset juoksemassa kilpaa. Tänään mä katson ikkunasta pihalle. Tällä hetkellä joku särkee jonkun toisen sydämen. Tällä hetkellä joku syntyy toinen kuolee. Jotut valmiin täyttämään tyhjentyneen huoneen. Kun Jore sammu äijät työn sen kurkku muoviletkun, ja vuorotellen imi Joren vatsalaukus tenttuu. Ei nukkuva, tarvii muiden himoitsemaa herkkuu. Me ois sankareita kaikki. Aamulla muut oli pannu Joren vaimoa, mut se levytettiin kunnon kossu kuikalla. Eihän tollasii nyt kavereiden kesken muistella. Tosissaan kun saivat kuulla Petterin pitävän pojista. Se ei kahteen viikkoon uskaltanut lähteä kodistaan. Aiomme anteeksi. Himassaan se laitto kissan penun jätesäkin. Istui ja odotti kauan kun se jakso sätki. Ja uneksi et kissa olis joku koulu jätkis. Siellähän rupesi ulkona aurinko paistamaan noin pirteen kappaleen mukana. Hieno homma. Mutta jatketaan melkein samaa linjaa. Seuraavassa vuorossa on Necroa vuodet 92 ja Wrecked Rectum. Friends to drop my Benz on the Van Wick and at a club. Yeah, I'm packing in, my body's in a morgue. When it comes to your girl, kid, I fuck that female dog. I scream, you scream, we all scream for torture.

Tom Benecke ja Lector Island. Ja tässä jotain muuta. Siinä tuu saatana yhtään mitään muuta. Teekaa siinä mitään. Kuunnellaan mystistä levyä, mikä mulla on ollut erittäin pitkään. Ja en tiedä mikä se on. Mutta teille palleroiset, minä voin soittaa yhden kappaleen siitä. Ehkä te tiedätte. We'll be right back. Hieman väsyneen kappaleen jälkeen ja kohta alkaa Afrikan pojat huutamaan täällä taas vuorostaan, jotenka noin 2 biisiä lupaan teille ja kuunnellaan vielä Evilstöötä yksi kappale ja tällä raidalla mukana on Pepsi P. Laita kiinni silmät, siinä tiiät minut. Rest in peace, Henry. Nyt 7 minut. Suoraan sisimmä, siitä syvintä. Auen ne silmä, minä yhdistä. Pepsi B, hei hei. Tulin puotaan teille tänne persei. Sä kiroilet niin somasti. Tajan ottaa sut omaksi. Ei tullu penni ajatuksiin. Purkalla pääsin pöksyyn. Valo pois, sulje silmäsi. Huolen sulle hetken, Henri. Voit sulla nuu, katka se puhelu. Tai se mukaan tuu, se on muu.

Se alkoi olla hyvin pitkälti siinä sitten. Eli Top Authority ja sitten meille kappaleen National Anthem. Ja laitetaanpa nyt tähän loppuun ennen seuraavaa ohjelmaa, niin vielä yksi hempeily Average White Band. Average White Bandi. Got the love. Dude.